NPO Radio 1 met Carrie ten Apel en Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het staartje van de eerste helft van Excelsior Feyenoord. Amal Afsaroglu. Ja, de 45 minuten zitten erop en het staat 0-0 in een tegenvallende wedstrijd waarbij Feyenoord net wel een goede kans kreeg via Larsson, maar keeper van Excelsior Damen wees al net redding te brengen. Straks in de perstribune een coach die volgend jaar ook tegen Excelsior en Feyenoord hoopt te spelen met zijn FC Twente, de koploper in de eerste divisie, Marino Pušić. Maar eerst nu het NOS Nieuws. Meer Nederlanders hebben kanker, vooral door de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Vorig jaar hebben 116.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. Sinds 1989 is het aantal absolute kankergevallen verdubbeld, zegt KWF Kankerbestrijding. De meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen is borstkanker en bij mannen is dat prostaatkanker. En in het algemeen zie je dat met name huidkanker veel voorkomt. En longkanker is flink aan het stijgen. En dat heeft vooral te maken met zonverbranding en roken. Het roken zie je nu terugkomen in de cijfers van mensen die tientallen jaren geleden zijn begonnen. En ja, die diagnoses die krijg je nu te zien in de cijfers. In de afgelopen jaren zijn de overlevingskansen voor patiënten toegenomen. Veel mensen overlijden aan de gevolgen van kanker, maar 64% van de mensen die de diagnose kanker krijgt, overleeft de ziekte. Dus dat is goed nieuws. Je ziet ook dat er nu in Nederland ongeveer 800.000 mensen zijn die leven met of na kanker. Dat is een grote groep mensen die weer te maken krijgen met specifieke klachten. Klachten na kanker. Denk aan angst op terugkeer van de ziekte of relatieproblemen of dat soort zaken. Dat zijn nieuwe problemen die zich voordoen. Kanker blijft nog altijd doodsoorzaak nummer 1. In Marokko is onrust ontstaan over het uitbreken van de varkensgriep. Inmiddels zijn er al 9 mensen overleden aan de gevolgen van die griep. Correspondent Willemijn de Koning. Ja, Willemijn, hoe groot is die ophef in Marokko? Best groot. Het is wel echt het gesprek van de dag. Alle media openen er ook over. Online heeft iedereen het erover. Online rolmodellen werpen zich op om vooral aan bewustwording te doen. Zo zag ik een vlogger die had een filmpje gemaakt tijdens dat ze haar vaccinatie op ging halen. Dus het is dan ook redelijk druk in de ziekenhuizen en apotheken. Alle mensen willen toch checken, heb ik dit soort griep, wat een soort is van een normale griep, en kan ik een vaccinatie krijgen? Ja, is de onrust gegrond? Ja en nee. De minister noemt de situatie normaal vergeleken met voorgaande jaren. Wat ook waar is, maar het ministerie geeft ook toe dat een hoger percentage van de griepgevallen in het algemeen, dat is een hoger percentage daarvan, nu valt onder deze speciale griep, die wij dus kennen als varkensgriep en Mexicaanse griep. Om even een vergelijking te trekken. In Marokko is het nu 80%. In Nederland was het de afgelopen maandag 70% van die alle griepgevallen die dus onder dat speciale virus vallen. Dus het is niet eens schokkend hoger, maar de schok zit hem natuurlijk in die doden. Nou, het is altijd lastig, hè, als je hier ook gaat kijken hoeveel doden vallen er dan in Nederland, om daar een getal op te plakken. Want deze griep is vaak een bijkomende doodsoorzaak, hè. Vooral mensen overlijden er al als ze al zwak of oud of zwanger zijn. Mm-hmm. En in Marokko komt die onrust vooral voort uit een soort langer aanwezige onderliggende frustratie over die al slechte gezondheidszorg daar. Er overlijden regelmatig mensen daar aan een bevalling of een ziekte die we hier gewoon kunnen genezen, vooral buiten de grote steden. Het budget van de gezondheidszorg is ook laag, is nog geen 6% van heel het budget. De staat zegt wel dit te gaan verbeteren. Ze kondigen meer ziekenhuizen, ambulances aan, een hoger budget. Maar in de praktijk zien de Marokkanen dat het vaak mooie praatjes zijn. Dus dan staat er een nieuw ziekenhuis, maar er zijn er nog geen specialisten of apparatuur aanwezig. En daarom denken ze vaak, de overheid zegt wel 9 doden, of ze zeggen dat er genoeg vaccinaties zijn. Maar daar geloven ze niet in. Dus daar komt vooral die onrust vandaan. Ja, mensen gaan dus nu zelf vaccinaties halen in het ziekenhuis. Doet de overheid zelf ook nog iets? Ja, nou ja, die vaccinaties die hebben ze dus extra besteld, zeggen ze. Op recept is dat ook vrijwel gratis. Voor de rest zeggen ze vooral dat de Marokkanen wel kalm moeten blijven. En het is een bewustwordingcampagne gestart om mensen te informeren. Dankjewel, Willemijn. In Leiden zijn vannacht twee politieagenten gewond geraakt bij de arrestatie van een man. Daarbij is ook een waarschuwingsschot gelost. De man stond bij het huis van een vrouw die hij iets zou willen aandoen, terwijl hij een straatverbod heeft. Een agent die hem aansprak kreeg meteen een vuist in zijn gezicht, zegt de politie. Automobilisten hebben vanochtend massaal rode kruisen op de A29 genegeerd. Vanwege een ongeluk konden bestuurders niet verder. Ze deden toch, reden zich bij Klaas Waal vast en reden soms achteruit terug op de snelweg. De politie stond er ook en zegt dat mensen een boete kunnen verwachten. De brandweer in Weert is met een speciaal duikteam op zoek naar een vermiste jongen van 22. Die is mogelijk in een kanaal gevallen. De jongen ligt er mogelijk al sinds vannacht in. Zijn fiets is wel teruggevonden. Het NOS-journaal. Het blijft maar regenen in het noorden van Australië. De verwachting is dat de stad Townsville later vandaag geheel onder water komt te staan. Het gebied kampt met de grootste regenval in een eeuw tijd. Deze Nederlandse ooggetuige merkt dat het moeilijk is om aan eten en drinken te komen. Ik was gisteren wel even in de supermarkt en de schappen zijn behoorlijk leeg. Dus je merkt dat mensen echt aan water, brood en dergelijke aan het inslaan zijn. Wij kunnen hier nog rondlopen, maar ik heb nog nooit zoveel regen in mijn leven gezien. En je wordt gewoon volledig zeiknat. Ik had twee poncho's aan en nog steeds hielp het niet. In het zuiden van het land is het weer compleet anders. Daar wordt hitterecord na hitterecord gebroken. Toch wordt er nog niet veel gespeculeerd over de mogelijke oorzaken van het extreme weer, zegt correspondent Eva Gabeler. Over klimaatverandering wordt dan hier wel echt veel minder gesproken dan in Nederland. Dat geldt ook voor de kranten trouwens. Die staan bol van het heftige weer. Maar de discussie wat daar dan de oorzaak van is, of klimaatverandering daar aan ten grondslag ligt, dat blijft een beetje buiten beschouwing. In een chipsfabriek in Hongkong is tussen een lading aardappels uit Frankrijk een handgranaat uit de Eerste Wereldoorlog gevonden, zonder pin. De omgeving van de fabriek werd afgezet en de granaat is veilig tot ontploffing gebracht. Mogelijk komt de granaat uit Duitsland. Waarschijnlijk lag hij in een Frans aardappelveld en is hij bij het rooien tussen de aardappels terechtgekomen. Het is inmiddels rust bij de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord. Het staat 0-0. Armand, is Excelsior zo goed of Feyenoord minder? Ja, Feyenoord veel minder dan vorige week tegen Ajax. Toen ze echt goed waren, vandaag zijn ze dat zeker niet. Zeer matig eigenlijk. De beste kansen voor Feyenoord kwamen nog in de slotminuten voor rust. Via Larsson, Toornstra en Van Persie tot drie keer toe. Vrij dicht bij een doelpunt daarvoor waren de beste kansen eigenlijk nog voor Excelsior. Maar de ruststand in Kralingen in een toch wel tegenvallende wedstrijd hoor. Is 0-0 bij Excelsior tegen Feyenoord. Dankjewel, Armand. Gauw naar het weer. Afwisselend zon en wolken vanuit het westen. Enkele winterse buien. Het wordt 4 tot 6 graden. Komende nacht gaat het land inwaarts weer licht vriezen. Morgen enige tijd regen en mogelijk eerst ook sneeuw. En het wordt dan 2 tot 4 graden. Er is verkeersinformatie van de ANWB. Helene Geest. Er staat een flinke file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Born en Echt is de vertraging ruim 20 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht na een ongeluk. En er zitten gaten in de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Hagestein. Daar zijn nu ook twee rijstroken dicht om die gaten te kunnen vullen. Vanaf knooppunt Lunetten is de vertraging een half uur. NPO Radio 1. Max. Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturkt. Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan. Ongelooflijke stunt van Suzanne Schulte. Arjen Robben. Tribune met Margreet Rijntjes en Carrie ten Napel. Nogmaals, goedemiddag. De plek van Paul Reumer is overgenomen door onze sportgast van vanmiddag, Marino Pušić, trainer van FC Twente. Een man die de Enschedese club in 2010 nog kampioen van Nederland terug moet brengen naar de eredivisie. Hij weet als geen ander wat keihard werken en vechten is. Dat moest hij voor zijn eigen carrière, voor zijn leven en voor zijn familie. Marino Pušić, goedemiddag. Goedemiddag, bedankt voor de uitnodiging. Ja, leuk dat je er bent. Afgelopen vrijdag met 4-1 gewonnen van Helmond Sport en de concurrenten Sparta en Go Ahead lieten punten liggen. Dus jullie staan lekker aan kop. Dat maakt de schouders eventjes los en naar beneden. Diezelfde avond trouwens slingert Johan Derksen een gerucht de wereld in dat Merab Jordania, de oude eigenaar van Vitesse, FC Twente wil kopen. Nou, inmiddels is dat gerucht al ontkracht door FC Twente zelf. Maar wat doe jij op het moment dat je zo'n bericht hoort? Eigenlijk niks, moet ik je eerlijk zeggen. Nee? Ik blijf gewoon gefocust op mijn team. En, maar het komt tot jou, denk ik, vrijdagavond. Was het na de wedstrijd? Ja. Ja. En als, ga je dan niet even naar de leiding van jongens, wat is dit? Nee. We hebben het kort besproken, zeg maar. Maar niet meer dan dat eigenlijk. Kijk, uiteindelijk dan praat ik over mezelf. In eggvorm heb ik daar totaal geen enkele invloed op. En weet er ook niks van. Nee, focus me gewoon lekker op mijn team. Zou het je uitmaken eigenlijk, als het waar zou zijn dat hij... Nee. Kijk, maar in de sport is eigenlijk, en zeker in de voetballerij, is alles mogelijk. En we hebben gezien dat er in de afgelopen jaren ook wat overnames zijn geweest. Hè. Zelfs bij ons in de eerste divisie niveau, bij Den Bosch. Ja, de zoon van Jordania is dat. Ja, goed, dus dat is allemaal mogelijk. Maar wij houden ons totaal niet mee bezig. Ik in ieder geval niet. Goed, Marino Pusic, welkom op de perstribune van Max. De perskaart. Marino Pusic, geboren 18 augustus 1971 in Mostar, het voormalig Joegoslavië. Graag een snel en eerlijk antwoord op de volgende vragen. Nederland of Kroatië? Beide, want je kan niet kiezen tussen een vader en een moeder. Dus liefde is echt werkelijk verdeeld. Als ik aan Mostar denk, dan zie ik... Dan zie ik glimlach, zon, warmte en liefde. Louis van Gaal of Guus Hiddink? Ook beide, want beide zijn de buitengewone Nederlandse trainers. Buitengewone prestaties geleverd. Daar kun je ook niet geen keuzes in maken. Diverse types lijken mij. Hiddink ken ik nog persoonlijk meer. Dus de lichte voorkeur gaat natuurlijk naar Guus in dat geval. Maar wat die twee mensen gepresteerd hebben... En de wijze waarop ze Nederlands voetbal ook uitgedragen hebben... In de rest van de wereld is groot compliment. Ik word boos van... Oneerlijkheid en achterbaksheid. Hoogtepunt als speler? Ja, er waren een heleboel. Eigenlijk kom ik dan terug op mijn eigen persoonlijke debuut... bij Willis Mostar toen in het stadion... waar mijn opa en mijn vader aanwezig waren. Dat was fantastisch om mee te maken. Van mijn tijd als begeleider in het jeugdinternaat Harreveld leerde ik... Leerde ik mensen kennen. Leerde ik eigenlijk de maatschappij kennen... En leerde ik mezelf kennen. Angst had ik toen? Dat kun je wel terugvoeren op wellicht toen in de fase van de burgeroorlog in voormalige Joegoslavië. Niet zozeer die angst, maar meer een soort teleurstelling. Deze talen spreek ik? Ja, ik spreek meerdere talen, maar goed... Dat vond ik niet zo belangrijk eigenlijk. Het belangrijkste in een taal is dat je verstaanbaar maakt... Op een gevoelsniveau met mensen. Het zijn er 7, geloof ik. Ja of nee, FC Twente wordt dit jaar kampioen? FC Twente is absoluut een titelkandidaat. Ja of nee? FC Twente wordt kampioen. Excelsior Feyenoord? Ik zie dat het 0-0 staat, maar ik zeg nog steeds... Feyenoord. Reageer via Twitter met hashtag #DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, ik vond het dus heel boeiend, die talen. Want ik lees overal 7 talen. Spreek je echt 7 talen? Nou, dat zijn in totaal 6. Maar 7, okay. Daar ben ik mee bezig. En dat is? Dat is Spaans. Ja. En dan ben ik heel gedreven daarin. En die andere 6, dus Nederlands, Kroatisch en wat nog meer? In het Kroatisch en Servisch zeggen ze dat het vaak hetzelfde taal is, maar dat is het niet zo. De schrift is totaal anders natuurlijk. Oké, okay. Dus je spreekt Kroatisch en Servisch? Ja, en Servisch hebben we ook geleerd uiteindelijk in basisschool natuurlijk. Want dan moest je ene week Kroatisch spreken en andere week Servisch. En ook een schrift leren. En dat zijn, op schrift zijn het twee totaal verschillende talen. Alleen qua uitspraak komt het op hetzelfde neer. En maar thuis sprak je Kroatisch? Thuis spreken we Kroatisch en Nederlands. En eigenlijk meer Nederlands dan Kroatisch. Want kinderen zijn hier geboren en getogen natuurlijk. Ja, dat in de Achterhoek, hè? Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja, en hoe is je Twents? Ik versta hem aardig, maar spreken gaat moeizaam. Want je hebt het over thuis. In jouw kinderen zijn inderdaad in Nederland opgegroeid. Jij dus in Kroatië of eigenlijk Bosnië-Herzegovina. Ja. Je zei, toen je moest kiezen tussen Nederland of Kroatië, dat kan niet. Want het is als een vader en een moeder. Nee. Je moet het zo zien. Kijk, mijn eerste primaire socialisatieproces heeft zich voltrokken natuurlijk in eenmalig Joegoslavië toen de tijd. En als mens zijnde draag je dan onuitwisbaar gedragspatroon met zich mee. En dat is alleen maar mooi. Mijn tweede secundaire socialisatieproces heeft zich ontwikkeld en heeft zich voldaan in de west van Europa. voornamelijk in Nederland. En daar ben ik ook eigenlijk gevormd als mens zijnde. Dus je kunt daar geen keuze in maken. Het is eigenlijk een soort mixcultuur die je ontwikkelt. En wat is er dan Kroatisch aan jouw gedrag? Nou, dat zou dan misschien mijn temperament zijn, denk ik. En dan heb je ook een bepaalde gewoontes. Maar voornamelijk temperamentvol. En in een Nederlands gedrag is dat je dan ook toch wel een bepaalde nuchterheid wel ingebracht hebt. Of meegekregen hebt. En dan zie je wel dat er een soort mixcultuur ontstaat. En ik denk dat je ook als mens die in een land geboren en getogen is. En dan vervolgens een groot gedeelte in een ander land of een andere soort wereld leeft. Nooit ontkomt aan het ontwikkelen van een mixcultuur. Nee, maar is het niet zo, want dat hoor je al bij heel veel mensen, dat als je ergens geboren bent, dat als je daar weer bent, in Mostar bijvoorbeeld, en je ruikt de lucht, dat je echt voelt van dit is thuis? Ja en nee. Want ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik dan terugreis, dan voelt het ook net alsof ik terugga naar huis. Dus het is echt een gemengd gevoel. Maar uiteraard, een eerste gevoel is je geboortegevoel. Hè. Ik bedoel, dat is vanzelfsprekendheid. Op het moment dat ik de Mostar daar inrijd, bij wijze van spreken, ja, dan zie je glimlach op mijn gezicht. Mooi. Er wordt weer gevoetbald in Rotterdam. Aman Afsaroglu, praat ons bij. 10 seconden geleden, dus zoveel is er nog niet om je over bij te praten. Het is nog niet voor gebeurd. Ik heb zelden meegemaakt dat er een bal ingaat binnen 10 seconden. Het is wel eens gebeurd, maar niet al te vaak. Het staat nog steeds 0-0. En de tweede helft is dus in gang gezet. Laten we hopen dat het leuker wordt dan de eerste. De laatste paar minuten voor rust. Dat beloofde wat, want toen kwamen er opeens kansen. Voor Feyenoord met name, voor Toornstra, voor Larsson, voor Van Persie. Maar de bal wilde er nog niet in. Maar Excelsior vind ik eigenlijk de betere ploeg geweest in de eerste helft. En het is al in de rust ongetwijfeld wel wat boos naar elkaar gekeken. Zijn bij Feyenoord. Want dit was absoluut niet zoals het vorige week was en zoals het eigenlijk altijd moet zijn. Dus er is werk aan de winkel voor Feyenoord dat nu via Verdonk aan de linkerkant de bal heeft. Gaat breed naar Sven van Beek. Echt een van de minste bij Feyenoord. De centrale verdediger die vorige week ook zo zwak begon tegen Ajax. Nu gaat de bal terug naar Vilena. Vilena breed naar Jan-Arie van der Heijden in de middencirkel. Nog op de eigen helft. Van der Heijden steekt de middenlijn over en speelt de bal richting Van Persie. Die wil wegdraaien bij Schouten en krijgt de bal bij de linkerkant naar Verdonk. Verdonk met de bal voor richting Larsson of Toornstra of Van Persie. Die staat in de weg, want Berghuis wil schieten. Doet dat ook en schiet hem op de paal. Bal stuit er terug het veld in en dan is de aanval voorbij. Maar het is een goed begin van Feyenoord in de tweede helft. Berghuis dus heel dichtbij de openingstreffer. Maar het blijft voorlopig 0-0. Ja, toch bijna in die eerste minuut na de pauze. Goed, bij ons Marino Pušić, trainer van FC Twente. Je werd hoofdtrainer van deze ooit zeer succesvolle club toen ze in zwaar weer verkeerden. Bij de uitvaart van FC Twente en die Houtkamp. Die is nu compleet. We gaan richting koffie en cake, want FC Twente is officieel gedegradeerd. Verliest met 5-0 sinds de oprichting in 1965. Steeds in de Eredivisie gespeeld, behalve het seizoen 82-83. Toen degradeerden ze. Het jaar daarna kwamen ze weer terug. En het hoogtepunt was natuurlijk 8 jaar geleden, kampioenschap van Nederland. Maar die tijd is heel lang geleden en heel erg vergeten. Kijk naar Pušić, die heeft de hele wedstrijd gestaan als uitvaartbegeleider, want het is, hij krijgt nu een hand van Edward Sturing met condoleances, zeg maar. Want het is 5-0 geworden. FC Twente, het roemruchte FC Twente, na rumoerige jaren gedegradeerd uit de Eredivisie. Na 34 jaar dus gaat het naar de Eerste Divisie. De eerste reactie vanuit Arnhem komt van de verslagen trainer van Twente, Marino Pušić. Dit is gewoon een enorme klap natuurlijk voor de hele club. Iets wat niet onverwachts komt, laten we daar eerlijk over zijn. Want in een elftal wordt geen kampioen of degradeert niet in de laatste paar wedstrijden. Dat is een proces gedurende het hele seizoen. En een bizar seizoen. Waarin we uiteindelijk geprobeerd hebben om te redden wat redden valt. En helaas is het ons niet gelukt. Ja, Marino, we dachten, we beginnen maar met de zure appel. Met de allerslechtste momenten zijn we daar alvast doorheen. Wat doet het als je hiernaar luistert? Nog steeds pijnlijk. Ja, ik zie het aan je. Raak ik ook lichtelijk emotioneel van. Wow. Ja. Ja, dat is de Kroaat in je. Ja. Ja. Ach, goed, hij loopt helemaal weg. Ja, dat was nou niet de bedoeling, Marino, om gelijk de tranen bij jou te geven. Ach, hij is echt helemaal. Want het gaat hartstikke goed nu met FC Twente. Ja. Marino, kunnen we iets voor je doen? Ach. Ik denk dat we hem heel eventjes de tijd even moeten laten. Dan gaan we heel eventjes naar Armand bij Excelsior Feyenoord. Armand? Ja, 3 minuten bezig in de tweede helft. Nog steeds 0-0. Beste kans naar rust dus voor Feyenoord. Klaas die nu in balbezit op de eigen helft. Nog voor Feyenoord gaat naar rechts, naar Berghuis. Berghuis die dus betrokken was bij die kans. Betrokken, hij was de man die de kans kreeg. Ging er dus net niet in, nu speelt hij de bal terug. En kan Feyenoord in de achterste lijn combineren. Doet dat via Van Beek. Van Beek naar links, naar Kelvin Verdonk. Ja, gelijk één goede wedstrijdspeling en staat opeens vol in de belangstelling. Die linksback van Feyenoord, Ricciano Haps, is terug van een hele lange blessure. Dat is normaal gesproken zal dat de eerste linksback worden van Feyenoord. Dus Verdonk zou moeten genieten van de kansen die hij krijgt. En dit is er zo eentje. Op deze zonnige zondagmiddag hier in Kralingen, rechterkant van het veld. Feyenoord nog steeds in balbezit. Bijna 5 minuten gespeeld in de tweede helft. Nog steeds 0-0. Maar Feyenoord oogt wat aletter en scherper in de tweede helft. Dit is dan een slechte bal waarbij Toornstra de bal verspeelt. En hier kan Excelsior dan misschien komen met Edwards. Verdonk let op en schiet de bal naar voren. Maar ook zo lukraak naar voren geschoten over de zijlijn. En dus komt er een ingooi aan voor Excelsior. Dat de laatste tijd toch vooral verliest van Feyenoord. Heel vaak verliest eigenlijk van Feyenoord. 1 keer slechts in de laatste 12 wedstrijden werd er gewonnen van Feyenoord. En dat is er eentje die toch wel een vrij pijnlijke was. Dat was de kampioenswedstrijd die nooit een kampioenswedstrijd werd. Op zondag 7 mei 2017. Toen was het hier nog voller dan nu. Omdat iedereen dacht dat hier het kampioensfeest gevierd zou worden van Feyenoord. Maar het ging anders. Excelsior won met 3-0. En een week later uiteindelijk gebeurde het in de eigen Kuip. Het eerste kampioenschap sinds 1999 voor Feyenoord. Eigenlijk een nog veel mooier scenario dan als ze het hier gerealiseerd zouden hebben op Woudestein. Nu Van de Heijden voor Feyenoord op de eigen helft nog. Speelt de bal breed naar Van Beek. Van Beek net buiten de middencirkel terug naar Janari Van de Heijden. Daar staat Klaas hier, die biedt zich aan. Krijgt de bal ook van Van de Heijden op de helft van Excelsior. Combinatie zoeken met Larsson. Larsson naar Verdonk. Terug op Larsson. 16 meter gebied van Excelsior inmiddels bereikt. Schouten verdedigd. En Schouten geeft wel een hoekschop weg. Ja, die Schouten, de beste man aan de zijde van Excelsior in de eerste helft, valt week in week uit op. En die gaat na dit seizoen zeer waarschijnlijk echt wel naar een grotere club. 51 minuten gespeeld inmiddels in Rotterdam. Nog steeds 0-0. Dankjewel Armand. Inmiddels is Marino weer bij. Ja, het overvalt jezelf ook een beetje, die emotie. Je zei net tegen ons, ik dacht dat ik het wel redelijk verwerkt had. Ja. Maar dit zegt ook wat over jou natuurlijk als mens, hè, dat het je zo raakt. Want dat zijn ook dingen die je natuurlijk als mens en ook als sportmens niet wil meemaken. En het was natuurlijk absoluut niet onze bedoeling om... Nee, maar dit ligt niet aan jullie hoor. Ik bedoel, geen enkel probleem. Het is wel een moment dat ik wat ik dacht. Nou, dat heb ik wel... plek gegeven, zeg maar, hè. Hoe je het wel noemen wil. Ja. Maar toch, op het moment dat je daaraan herinnerd wordt, los van het feit dat ik dan maar die paar wedstrijden mocht doen, et cetera, maar dat is toch, blijft een pijnlijke herinnering. Ja, het was natuurlijk een ontzettende stressvolle tijd binnen de club. Ja, ja, ja. Voor iedereen. Gertje van Beek wordt ontslagen, jij neemt het over, Van Hals gaat weg. Het zijn financiële perikelen binnen een club. En het was ook meer onze vraag van dan degradeert zo'n club. En daar kan jij natuurlijk op dat moment weinig aan doen, want je staat daar ook maar. Nee. Maar dan wordt jou vervolgens de vraag gesteld, wil jij hoofdtrainer worden in de eerste divisie? Ja. En ik dacht toen, Marino, waarom doe jij dit? Waarom begin je hieraan? Dat is een hele goede vraag. En dat heb ik mezelf ook afgevraagd. En misschien vanwege de juiste reden. Dezelfde reden waarom ik nu eigenlijk emotioneel raakt. Aan het eind van het seizoen kreeg ik nog een hele emotionele brief van de supporters. Omdat ik zeg maar de massa toen toegesproken heb na die pijnlijke ervaring. En dan voel je bepaalde verbondenheid met die mensen, met die club. En voel je ook bepaalde onmacht natuurlijk en treurnis. En ik had het me eigenlijk afgelopen zomer vrij eenvoudig en makkelijk kunnen maken. Want ik had al een aantal mogelijkheden om als hoofdtrainer ergens anders aan de slag te gaan. En uiteindelijk hebben we daar niet voor gekozen, juist vanwege dit stuk. Ik voelde enorme drang en een enorme, niet zozeer verplichting, maar een enorme gedrevenheid om weer deze club terug te brengen naar eredivisieniveau. En je voelde dus, dat was dus sterker dan de angst om te falen. Want eigenlijk is er een enorme last die er gelijk op jouw eerste klus als hoofdtrainer wordt gelegd. Dat klopt. Het kan natuurlijk ook misgaan. Als je niet naar die eredivisie promoveert, kan het ook ten koste gaan van jouw hoofdtrainerschap wellicht. Nou ja, wellicht. Maar ik ben geen man die zich door angsten laat leiden. Of door bedreigingen. Nogmaals wat ik je zei, ik ben zeer gedreven en zeer vastberaden als ik ergens voor kies. En als het dan een moeilijke klus is zoals deze, ja, dan kan ik daar heel veel van leren. En nogmaals, ik zie dit niet als een klus waar je kan falen. Ik zie het alleen maar als een klus waar je alleen maar kan winnen. Hmm. En geniet je er ook van? Is het ook leuk? Er zijn heel veel momenten waar ik van geniet. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik nog moet leren om nog meer van te genieten. Want zoals je weet, in de eerste divisie gaan de wedstrijden gewoon continu door. Je hebt geen pauzes. Dus dan zit je eigenlijk voortdurend in een soort tunnel. Om een wedstrijd te spelen, wedstrijden voorbereiden. En hopelijk wedstrijden winnen. Over wedstrijden gesproken, Marino. Wil je vast ook weten, er zijn ontwikkelingen in Rotterdam. Ja, de 1-0 voor Feyenoord zit erin. En het is passend. Robin van Persie die je maakt tegen de club waar hij in de jeugd speelde. Waar hij begon, waar hij opgroeide. Waar er een tribune naar hem werd vernoemd. Hij krijgt de bal net buiten het 5-meter gebied in de voeten. Draait weg en uit de draai schiet hij hem voortreffelijk in de verre hoek. Precies nauwkeurig geplaatst die bal. Goeie goal van Persie. Nummer 11 van het seizoen. En hij juicht gewoon zoals je hoort te doen. Of hij nou tegen een oude club speelt of niet. Van Persie is blij met zijn goal. En Feyenoord staat voor in Kralingen met 1-0 tegen Excelsior. Ja, wij zijn in gesprek met Marino Pušić, de trainer van FC Twente. Je gaf al aan van ik wil hier door deze klus weer leren. Je gaf in de perskaart aan dat je in die 17 jaar dat je bij het jeugdinternaat Harreveld hebt gewerkt. Ook ontzettend veel hebt geleerd. Mensen, maatschappij, mezelf kennen. Waarom werkte jij daar eigenlijk? Want je had al in de voetballerij gezeten. Ja. Waarom ging je daar aan de slag? Nou, zeggen ze, het is toeval, maar toeval bestaat niet, denk ik. Een oude ploeggenoot van mij werkte al daar. En die vroeg mij ooit of ik een voetbalkliniek wilde geven. Of ik dat leuk zou vinden. En dat bleek hem in iets leuks voor mij. Ja, want het is een instelling waar jongeren met bijvoorbeeld met ernstig gedragsproblemen. Ernstig gedragsproblemen die in problematiek zitten. En op dat moment besef je dat niet. Ik ben daar gewoon puur voor een gesprek gegaan uit nieuwsgierigheid. En was nieuwsgierig wat het is en wat kan ik voor ze betekenen. En voordat ik wist had ik zogenaamde nulurencontract. En dat betekende wel dat je inzetbaar bent op bepaalde momenten, wanneer zij je nodig hebben. Maar clinics waren dat toen vooral? Clinics, maar voordat ik wist was ik al een groepsleider. En dat ging eigenlijk om groepsleiderschap. Maar alleen een onderdeel daarvan was het eigenlijk het verzorgen van een sportactiviteiten natuurlijk. En dan moet je maar zien een groep van 10 jongeren, later werden dat zelfs 11, gezamenlijk mee te nemen naar een voetbalkliniek of een voetbalwedstrijd te spelen of een ander soort sport te beoefenen. Maar voordat ik wist, werkte ik al meer dan 40 uur per week daar. Ja. Dus het ging heel snel. En wat heb je vooral voor jezelf daar geleerd? Nou, wat heeft het met jou als mens gedaan? Ja, op het moment dat je met dat soort instellingen gaat werken, eigenlijk hoor je eerst jezelf te kennen. Zodat je weet wat dat met je doet en wie ben jij. Dan ga je op een onderzoek, ga je ontdekkingsreis. En heb je iets ontdekt? Iets concreets wat je denkt van, oh ja, dat heb ik daar inderdaad echt geleerd over mezelf? Nou ja, dat ik dan wel echt oprecht wil doorgaan en voor die mensen wil gaan, weet je wel. Dat heb ik geleerd dat ook al is het er maar 1% mogelijkheid om iemand beter te maken of te ontwikkelen, dat je dan wel verplichting hebt als mens, zeker in dat soort instellingen, om dat te proberen voor elkaar te krijgen. Je houdt vol. Je houdt vol. Je geeft niet op. Je houdt vol. Al zijn er heel veel moeilijke momenten natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen bij deze dat al die mensen die in de jeugdzorg überhaupt of in hulpverlening werken, die verdienen echt een enorm compliment en heel veel en nog meer waardering dan ze krijgen. Want het lijkt mij heel zwaar werk. Het is heel zwaar werk. En wat maakt het zo zwaar? Nou, omdat je gewoon voortdurend en dagelijks blootgesteld wordt aan gedragsproblematiek. Agressief gedrag. Onder andere, maar een gedragsproblematiek die je niet dagelijks in de maatschappij tegenkomt. Maar wat dan bijvoorbeeld? Nou ja, agressie is één daarvan. Maar daar kun je diverse vormen van zijn natuurlijk. En dan begeleiden zomaar alleen maar van zo'n groep door je dienst heen. Soms draaide je daar diensten van 24 uur of 48 uur zelfs. Als er wat ziektegevallen waren, et cetera. Want uitval was groot natuurlijk, vanzelfsprekend. Dan ben je niet alleen maar fysiek gesloopt, maar dat is een mentaal bijzonder zware opgave. Ja. En daarom zeg ik, ik ken het weer heel goed. Ik heb diverse functies daar vervuld en ik heb daar heel veel respect voor al die mensen. En heb je iets aan de inzichten die je daar hebt opgedaan bij je werk nu? Dat je snapt, oké, jongens die bij elkaar komen in een team, ik bedoel weliswaar een heel ander team natuurlijk, die reageren op die manier op elkaar en daar moet ik een zetje geven. En zus, zie je dat op die manier? Ja, nou absoluut. Op groepsdynamisch niveau is dat, komt dat eigenlijk op dezelfde neer. Ja. En wat doe je dan bijvoorbeeld? Ja, het is net als een voetbalteam. Op het moment dat mensen bij elkaar komen, dan praten we dan over een vormingfase. Dan komen ze bij elkaar en daar is het een voortdurende proces van een soort vorming en storming. Daar kom je bijna nooit uit zo'n stormingfase waarin ik continu conflicten plaatsvinden, waar continu mensen bezig zijn met elkaar, op elkaar reageren. Dus eigenlijk op groepsdynamisch niveau leer je daar heel veel van. En wat doe je in bepaalde fases? Wat voor soort gedrag van je wordt verwacht? Nou, wat doe je? Nou ja, wat je dan doet, dan moet je eigenlijk de groep inschatten. Dan moet je wel weten welke fase zich bevinden. Mm-hmm. Hoe ver zijn ze op een gegeven moment. En op basis daarvan stem je eigen gedrag, maar ook gedrag van je in dit geval als managementteam of als een staf in de voetbalwereld op een groep aan. Want telkens weer als er nieuwe dingen gebeuren, je moet wel weten wat je doet en wat je zegt op een gegeven moment. Ja. Want een heel klein ding kan het je wel terugwerpen op een bepaalde fase of juist vooruit helpen. Want je bent eigenlijk misschien wel de ideale man, hè, voor deze klus. Want je hebt zelf een voetbalcarrière gehad. Je bent assistenttrainer geweest. Maar je hebt ook gestudeerd. Je bent intelligent, sociaal intelligent. Je hebt deze ervaring bij Harreveld. Ja. Maar maakt dat jou, denk je, ook niet gewoon de ideale man om in deze storm, wat er rondom FC Twente hangt, toch die sportieve prestatie naar boven te halen? Dat zou kunnen, dat zul je eigenlijk verantwoordelijk moeten zelf vragen. Ik voel me wel prima, ook onder deze omstandigheden. Wat ik net zei, je doet het niet in je eentje, laat ik dat even vooropstellen. Het is echt een hele team en ik ben echt een man die in teamvormen denkt. En samen bereiken wij iets. En dus in die opzicht, uiteraard ben ik eindverantwoordelijk en dan neem ik eindbeslissingen. En daar word je ook op afgerekend en ook beoordeeld. Alleen het is een teamaangelegenheid. Niet alleen maar ik, maar al mijn collega's die nou betrokken zijn, die dragen hun steentje bij in dit proces. De problematiek rondom de club, de eis rondom de club of de aandacht rondom de club doet mij eigenlijk niet zoveel. Want wij focussen ons louter op hetgene waar wij invloed op hebben. En dat is eigenlijk ons elftal, onze spelers. En daar zijn we mee bezig. En ik moet wel zeggen dat dingen eromheen wel eens kunnen bijdragen aan die ontwikkeling. Of juist tegen kunnen werken. Dat is nou eenmaal zo in de voetballerij. Maar probeer me wel te focussen en te blijven binnen mijn beïnvloedingskring. En niet meer dan dat. De gast is FC Twente trainer Marino Pušić. We hebben post voor jou. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Hi, lieve broer van mij. Ja, verrassing. Wat ga ik je zeggen? Dat ik ongelooflijk trots op jou ben. En jij was zo ontzettend trots op mij toen ik professioneel handbalster was. Mijn hele carrière die kwam jij kijken met Diana en dat deed mij ongelooflijk goed. Zo doe ik ook nou naar jou kijken. Vol trots. Elke vrijdagavond. Terwijl ik absoluut geen voetbalfan ben, dat weet jij. Wij gingen als kleine kinderen ook heel gek met sport om. We waren helemaal dol op sport. Jij verzon zelfs spelletjes als spelers benoemen van alle nationale teams. Ik moest spelers van Brazilië uit mijn hoofd weten. Edson Arantes, Don Nascimento Pelle. Mijn hemel, dat deed ik wel een paar dagen hoor. Maar ja, dat moest van jou. Anders ging je niet met mij spelen. Ik ben ongelooflijk trots op jou. In eerste plaats jij als mens, een kanjer. Als vader, kanjer. Als echtgenoot, kanjer. Als broer, kanjer. En nu ben je de leider van de Twente. En die kwaliteiten heb jij zeker. Niet alleen maar als trainer, maar als een mens die gewoon ongelooflijke sociaal-emotioneel intelligentie heeft. En dat pusht jouw team gewoon omhoog. Dat is de geheime wapen die jij hebt. Maar jij als mens, daar gaat het om. En daar verzet jij de bergen mee. Ga zo door, Kanjer. En ik blijf kijken. En wat er ook gebeurt, ik blijf ongelooflijk trots op jou. I love you, bro. Groetjes van je zusje Irina Pusic. Ja, een ontzettende lieve brief van je zusje Irina Pusic, voormalig tophandbalster voor Joegoslavië en Nederland. En je hebt geluk, je kan heel even bijkomen, want er zijn ontwikkelingen bij Armand Excelsior Feyenoord. Ja, Paul Reumer had het al gezegd, 1-1. Dat is het ook geworden, de gelijkmaker van Excelsior. Dus Ali Messaoud, het is een kunstgras goal in een kunstgras wedstrijd. Van die kleine korte tikjes van rechts naar links. Uiteindelijk komt de bal recht tegenover de goal van Vermeer terecht bij Messo. Die schiet hem prima langs de doelman van Feyenoord. Dat is dus de 1-1. Terwijl Ricciardo Hap zich nu op gaat maken voor een invalbeurt bij Feyenoord. Is het nu eerst even kijken naar deze hoekschop van Feyenoord. Die vanaf de rechterkant getrapt wordt door Sam Larsson. Daar komt die bal bij de eerste paal. Wordt die weggewerkt bij Excelsior. Nee, het blijft voorlopig 1-1 in deze Rotterdamse derby. Ja, die brief van jouw zusje Irina. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik kreeg er al tranen van in mijn ogen toen ik hem voor het eerst hoorde. Dus ik hield mijn hart een beetje vast bij jou. Wat betekent zij voor jou? Ja, heel veel. Geweldig. Dankjewel, zus. Fantastisch. Mooie verrassing ook. Ja, heel veel natuurlijk. Wij hebben nog een jongere broer, Severino. Ja. Die is van 77. Die is dus 7 jaar jonger dan wij. Of dan ik. En Irina is 1,5 jaar jonger dan ik. Dus wij twee hebben toch wel die sportcarrières van elkaar van heel dichtbij meegemaakt. En, ja, jij was eigenlijk altijd de broer van, hè? Van de grote handbalster. Ja. En nu is zij het zusje van. Het is een beetje omgekeerd. Ja, daar maken zij ook regelmatig grappen over. En dat is wel leuk. Dat is wel leuk om mee te maken. En Irina is gewoon los van de feiten mijn zus is. En dat is een onvoorwaardelijke liefde natuurlijk. Maar echt een buitengewone vrouw. Buitengewone sportvrouw, maar ook buitengewone moeder. Als ik zie waar zij vandaan kwam, als jonge speelster, wat ze allemaal moest doorstaan om een bepaald niveau te halen. En wat ze daarna bereikt heeft in haar carrière, dat is echt onvoorstelbaar. Baanbrekend, grensverleggend en een ware kampioene. Ja. Dat ze speelde voor Joegoslavië. Uiteindelijk, ze had een droom om naar de Olympische Spelen te gaan. Hè? Ja. Dat is door de oorlog helaas niet uitgekomen. Ja. De Olympische Spelen van Barcelona in 92. Klopt. Jij hebt haar uiteindelijk, jij bent al eerder naar Nederland gevlucht eigenlijk. Ja. En jij hebt haar op een gegeven moment naar Nederland toegehaald. Ja. En haar uit die oorlog gehaald. En haar hier laten handballen bij Roermond. Ja. Dus eigenlijk heb jij ook aan de wieg gestaan van haar mooie sportcarrière. Ja, nou en of. Alleen dat was onbewust. In eerste instantie was het een grappig verhaal. Toen ik in Belgrado zat en ik speelde bij Rode Star Belgrado, woonde ik in een hotel. Toen ik een keuze, of je woont in een flat of in een hotel, en dacht ik, nou ja, ik kan bieter weinig rondom koken, et cetera. Dus geef mij maar mijn hotel. En maar het leuke daaraan was dat wij daar met een aantal sportmensen zaten. Diverse sporten. Handballers, basketballers en voetballers. En dat was een leuke klikje, zeg maar. Hè. We hadden echt een leuke tijd met elkaar. We waren niet dat de vader van een van die jongens de scout was ook in de handbalwereld. En op een gegeven moment kwam hij naar ons toe en stelde die vraag. Hij kwam met een lijstje. En zegt hij, nou, is dit jouw zus? Ik dacht, nou, staat Irina Pusic, Caleb Mostar. Nou, ik dacht, ja, dat moet mijn zus zijn, zeg. Toen zei ik, ja, maar ze speelt handbal. Ja, ik zeg, dat is een handbalspel, maar ik heb ze nog niet echt gezien, weet je wel. In die zin van het woord. En hij werd eigenlijk pissig op mij. Dan weet je niet wat je zus speelt en hoe ze speelt. En, nou, uiteindelijk vond hij haar geweldig. En gaf ik hem het telefoonnummer van mijn vader. En heeft hij ook gebeld. Binnen 2 dagen hebben ze haar eigenlijk opgehaald. Ja. En zo is haar. Dus eigenlijk was je verantwoordelijk voor haar carrière in Kroatië destijds, Joegoslavië. Ja. En later weer in Nederland. Ja, nou, dat was eigenlijk heeft ze allemaal zelf gedaan natuurlijk. Mm-hmm. Want je moet wel opvallen. En dat deed zij. En zij speelde toen in de Joegoslavische competitie als een van de grootste talenten. En uiteindelijk begon die vervelende oorlog. Het land werd verscheurd, et cetera. En uiteindelijk heb ik haar overgehaald om naar Nederland te komen. Om bij Zwifter Roermond te gaan spelen. Ja. En daar begon haar vervolgcarrière heel succesvol. Volgens mij zijn ze 7 of 8 keer... achter elkaar landskampioen geworden. En, in Duitsland gespeeld. Ontzettend veel interlands voor het Nederlands team. Ze vertelde mij, want ik heb haar even gebeld, dat begrijp je. Dat als jullie samenkomen, dan is het altijd een feestje. Er wordt altijd gedanst. En jullie hebben zelfs een liedje. Pusic liedje. Pusic is real good. Hoe gaat ie? Nou, dat had zij ooit verzonnen. En dat was eigenlijk een Van Selten papa die... ja, hoe gaat hij nou ook alweer? Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Ken je dat? Ja. Ja. Pussy is real good. Ja. Ja. Nou, heeft zij dan Pussy is real good van gemaakt. Nou, dat was een liedje die we elkaar toezongen als we elkaar steunden. En eigenlijk hebben we gewoon een fantastische band met elkaar. En met mijn jongste broer ook. Ja, we spreken elkaar bijna dagelijks. Kan je zeggen dat jullie sportcarrière jullie ook de oorlog letterlijk heeft geholpen te doen ontvluchten? Ja, zo kun je het wel stellen. Absoluut in die fase. Al sta je daar nou niet bij stil. Het leven gaat echt heel snel voorbij. Je bent jong, je denkt daar niet aan. Je bent bezig met andere dingen. Maar zo kun je zeker stellen, ja. Denk je nog wel eens aan die oorlog, wat je hebt meegemaakt in die tijd? Niet echt. Wat ik wel lange tijd heb gedaan, is proberen dingen te begrijpen. Ik heb me wel verdiept in de geschiedenis en heel veel gelezen en gekeken. Begrijp je het inmiddels? Ja, inmiddels heel erg goed. Al vind ik dat een oorlog nooit te begrijpen valt. Simpel zat. Die moet je niet willen begrijpen. Nee. Natuurlijk zijn de contexten van het verhaal, politieke ontwikkelingen, et cetera, die wel te begrijpen zijn en die kun je wel op gaan plaatsen. Maar vind ik vanuit menselijk oogpunt mag je dat ook nooit begrijpen, bij wijze van spreken. Mag nooit plaatsvinden. En als je aan die oorlog denkt, waar denk je dan aan? Nou ja, in die tijd aan een jongensdroom die dan kapot gaat, bij wijze van spreken. Ja, voetbalcarrière. En, ja, onder andere, maar ook voornamelijk een menselijke kant. Kijk, sport is op dat moment totaal niet meer belangrijk natuurlijk. Ik bedoel, het gaat om de levens, het gaat om een roze wolk waarin je leeft. En uiteindelijk is het in één keer allemaal voorbij. Voor jonge mensen, voor mijn generatie zeg maar, was dat toen een hele enorme klap geweest. Ja. Want jij zei ooit over Luka Modric, dat hij natuurlijk ook opgegroeid is als ja. vluchteling. En dat jij zei, hij weet wat vechten en overleven is. Ja. Jij zei net aan het begin, ik zet door. Hè. Dat is wat ik geleerd heb over mezelf. Dat delen jullie. Heeft dat daarmee te maken met die achtergrond, denk je? Ik denk dat het zeker met de achtergrond te maken heeft. Kijk, iedere mens heeft zijn eigen referentiekader. Wat je hebt meegemaakt in je leven tot nu toe en ervaringen die je vanuit bepaalde gebeurtenissen meeneemt. Dat vormt je gewoon. Dat vormt je karakter, of je dat nou zo wil of niet. En dan zorgt het ervoor op een gegeven moment dat je in bepaalde fase van je carrière, of in een maatschappelijke carrière, of het is een sportcarrière, dat je toch wel bepaalde karaktereigenschappen inzet. Ja, mij krijgen ze niet klein. Die oorlog heeft mij niet klein gekregen. Ik zet door. Dat gevoel? Ja, zeker dat gevoel, maar ook dat onverschrokkende gevoel. Dat je dan eigenlijk ten alle tijde voor je kansen moet gaan. En erin moet gaan blijven geloven. En kan je dat overdragen op de jongens in Twente? Kunnen is iets anders dan willen. Ik wil het heel, heel graag. En dat probeer ik telkens weer. Om bepaalde sfeer, maar ook om bepaalde gevoelens te creëren. En nogmaals, niet alleen ik natuurlijk, maar wij met z'n allen, als staf zijnde. Heb jij een soort motto, een zin die je altijd uit tegen ze? Waarin dat zit? Ja, nou ja, wat ik vaak zeg is dat we willen, dat we kunnen en dat we het gaan doen. En overigens was jouw zusje Irina het niet eens, hè, met jouw keuze om bij Twente te blijven. Nou ja, heel veel mensen hebben zoals jij eigenlijk in het begin aangaf, van ja, waar begin je aan mee? Maar dat is nou eenmaal wat ik leuk vind. En ik loop daar niet van weg. En ik neem die uitdagingen graag aan en dan gaan we gewoon voor. Het bloed zweet. En Tranenmuseum. Met bloed, zweet en tranen. Ja, we gaan iets bijzetten voor ons eigen bloed, zweet en tranenmuseum. Marino Pusic heeft ook iets meegenomen. Een shirt, zie ik. Ja. Wat is het en waarom? Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik het lastig vond. Ja, om omhoog houden voor de mensen die via de webcam zitten te kijken. Ja. Dat is een shirt van Vitesse Arnhem. In mijn periode toen ik jeugdtrainer daar was. En ik heb daar een heel mooie herinnering aan overgehouden. Ja, echt het Vitesse shirt. Geel-zwart met achter positie nummer 10. En die shirt hebben we gekregen bij mijn afscheid. Van Vitesse ging ik toen naar NAC Breda. Ik heb daar gewerkt met fantastische mensen. En ik heb daar echt warme herinneringen aan overgehouden. Met heel veel mooie talenten gewerkt. En nogmaals, als je een talent ontwikkelt, dan doe je dat niet in je eentje. Maar doe je dat echt als team zijn, als totale opleiding. Nou ja, ik had zoveel momenten, moet ik eerlijk zeggen, voor lastig om een keuze te maken. Ja, dit staat eigenlijk symbool voor iets moois, hè, denk ik. Niet zozeer voor bloed, zweet en tranen. Nee, niet zozeer voor mij. Het staat voor iets moois, want we toen in mijn tweede jaar zijn we kampioen geworden. Toen ook in de eerste divisie. Met een vrij jonge team en een getalenteerde team natuurlijk. En dat was een fantastisch seizoen geweest. Waar heel veel jongens ook toch betaald voetbal hebben gehaald. En uiteindelijk ging het er daarom. Niet zoals jongens, kan je namen noemen? Wie jij destijds onder je had? Die er nu bij ons speelt, hè, Mohamed Doui. Die hebben we gehuurd van de Graafschap onder andere. Ja. Maar je ook nog andere. Dat was toch een Moosman, die zat erbij van Heracles Almelo. Robin Gozens die nu speelt in Atalanta Bergamo. Isaac Alons. Ja, ik kan er zo doorgaan. Er zijn er echt heel veel geweest. Brahim Dari ook. Gino Boos. Waren echt een stuk of tiental jongens die betaald voetbal hebben gehaald. En dat vond ik wel eigenlijk vond ik al het hoogste punt. In Rotterdam staan er ook een heleboel betaald voetbalmannen op dat veld daar. Armand, jij dacht dat het 1-1 zou worden. Dat is het nu. Denk je dat het dat blijft? Nee, dat denk ik niet. Dat denk ik nu eigenlijk niet. Maar ja, goed, misschien moet ik gewoon bij mijn oorspronkelijke standpunt blijven. Ja, ik denk het wel. Ik weet het eigenlijk niet. Het staat nu 1-1. Ja. En het is nog een kwartier. Een woord een woord, hè? Ja, dat moet ik eigenlijk wel zijn. Nou ja, goed. In Rotterdam, het is nog 15 minuten voetballen dus bij Excelsior Feyenoord. En Kenneth Vermeer heeft de bal. Dat is de doelman van Feyenoord. Die schiet hem naar Haps. De ingevallen linksback gekomen voor Verdonk. Het is toch een klasse hoger. Richano Haps. Als je ziet wat hij gelijk brengt bij zijn invalbeurt. Daar wordt Feyenoord beter van. Dat is goed voor een invaller als je dat weet te brengen. De tweede invaller bij Feyenoord komt nu ook binnen de lijn. Dat is Yassine Ayoub. Die komt voor Toornstra. Ja, als er iemand als eerst naar de kant moet bij Feyenoord. Dan is dat heel vaak Jens Toornstra. Of dat nou terecht is of niet. Het gebeurt vaak wel. Zo was vorige week ongelooflijk goed. Toornstra overal op het veld. Legde verschrikkelijk veel meters af. En nu gaat hij eraf tegen faveur dus van Yassine Ayoub. De maker van de 6-2. Vorige week tegen Ajax. Nu is het 1-1. En Feyenoord wil zo graag een keer wat meer stabiliteit vertonen. Door gewoon ook na zo'n topprestatie tegen een grote club te winnen. Ook van een iets kleinere club. Maar dat is heel erg lastig. Jerdy Schouten nu. Die er eigenlijk al af had gemoeten met twee keer geel. Maar die tweede gele kaart werd hem bespaard. Krijgt de bal bij een Excelsior invaller Andersson. De IJslander. Maar die... houdt de bal niet binnen. De ingooi is wel voor Excelsior. Aan de rechterkant voor Hormans. Die de bal nu terugkrijgt van Schouten. Net buiten het 16 meter gebied van Feyenoord. Maar Schouten moet terug. Het is nog een minuut of 14 in Rotterdam. 1-1. De Mediaweek. Van Ron Vergouwen. Ja, want wat voor Mediaweek ligt er achter ons, Ron? Ja, welke gebeurtenissen? Waar waren we mee bezig in Mediaweek 5? Nou, met de voorlopige ontknoping van een kabinetscrisis. Wordt die crisis door sommigen ook nog wel ontkend. Voor natuurlijk ging het allemaal om het kinderpardon. Een zaak die vooral op de agenda is gezet door programmamaker Tim Hofman. En zelf had hij dat succes van zijn actie niet echt zien aankomen. Ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen. Ik dacht, dat kan haast niet. Ik wist niet wat ik moet doen. Ik was aan het fietsen. En toen dacht ik, ik moet even stilstaan. Ik ben even stilgestaan langs de weg. Dacht, ik krijg nou wat. Ja, ik krijg nou wat. Of om het anders te zeggen... Je me nou? Ja. De media hebben het er deze week langer over gehad. Over de terugkeer van Loekie de Leeuw. Dan de lengte van al die Loekie-filmpjes achter elkaar. Het was een leuke actie om eens even terug te brengen. Maar het lijkt mij toch wel echt het definitieve einde van Loekie. Denken jullie niet? Ik vond het wel heel sympathiek. Zeker, dat wel, dat wel. Maar goed, tijden veranderen. En Loekie is door die sterrenstatus gewoon veel te duur geworden voor de NPO. Misschien moet hij die ellenlange reclameblokken bij de commerciële gaan opfleuren. Lijkt mij een leuk idee. En dan iemand die net als Loekie een man was van weinig woorden. Ja. Ja. Michael Jackson, een documentaire over deze man, maakt in de hele wereld de tongen los. In die film, overigens nog maar door heel weinig mensen gezien, wordt de King of Pop wederom beschuldigd van kindermisbruik. Maar de Nederlandse fanclub laat hem ook nu echt niet vallen. Het is gewoon ongelooflijk hoe de media het oppakt en het verdraait. En er worden gewoon dingen weer opgehaald van vroeger. En waarom moet je die jongens geloven? Er is bij mij geen twijfel. Ja, het is weer de schuld van die dekselse media. Kan die media zich dan niet bezighouden met belangrijke zaken? Tuurlijk wel, bijvoorbeeld deze zaak. Evelien, jij hebt vandaag bij de test een joker ingezet. Een joker die een fout beantwoorde vraag in de test weer goed kan maken. Helaas moet ik zeggen dat de joker die jij hebt ingezet niet geldig is. De joker die jij hebt ingezet is opengemaakt. Het lijkt erop dat een van de andere kandidaten hem heeft omgebracht. Ja, een gestolen joker in het tv-spelletje Wie is de Mol was aanleiding voor een bijna nationaal debat over de dief van die joker, zanger Nielson. Ja, misschien hebben sommige mensen het niet gevolgd, maar nou ja, fans wilden dat zelfs het OM hebben ze benaderd om hem te gaan vervolgen. En de politie in Rotterdam heeft hem zelfs in de boeien geslagen op social media. Het was ooit zo'n lief spelletje. Het begint nu echt uit de hand te lopen. Niks zeggen over de uitslag van gisteren. Ik heb nog niet gekeken. Nee, ik ook niet. Oké, ik hou mijn mond. Nog andere dingen op de tv? Ja, nou, het was de week waarin de tv echt helemaal losging met het Rembrandtjaar. Kunstkenner Jan Six die ontleed in een speciaal programma deze meester voor de liefhebbers. Maar het grote publiek kon kijken naar een Rembrandt schilder talentenjacht. En die deed mij en heel veel andere kijkers ergens aan denken. Schilders klaar. Schilder maar. Ja, de redactie van De Wereld Draait Door die was de gelijkenis met Heel Holland Bakt van Max ook opgevallen. En zij roken een relletje. Ze hebben snel gebeld met onze eigen baas, Max-baas Jan Slachter. Want ze dachten, nou, die man is vast woest dat ze Heel Holland Bakt hebben gekopieerd. Nou, hij trapte niet in die val, hoor. Kijk, dat André erin zit met Van Schilderen, maar dat is eenmalig, want hij was daar te gast. Cameravoering, daar gaan dingen mis. Bij ons gaan er ook dingen mis. De muziek, de sfeer, beter goed gejat dan slecht bedacht. Dat is gewoon zo. Ja, nou, het was sowieso de week waarin De Wereld Draait Door een paar nare uitgeleiders maakte. Allereerst maandag had Matthijs van Nieuwkerk een weinig kritisch gesprek met enkele acteurs over de maatschappelijke problemen rond privacy, waarvoor Matthijs uiteindelijk zijn excuses aanbiedt. En gisteren vlogen er, en ik denk achteraf trouwens met iets te weinig kritische verbazing mijnerzijds, eerlijk is eerlijk, veel sweeping statements en dystopische vergezichten over onze tafel. Sweeping statements. Dat zegt hij mooi, toch? Ja. En woensdag schoof Henny Huisman aan bij De Wereld Draait Door over zijn nieuwe bijrol bij Veronica Insight. Ja, alleen ja, Henny Huisman had zelf ook nog geen enkel idee wat hij daarna moest gaan doen. Tot hilariteit van VI-presentator Wilfried Gené. We waren in gesprek met Henny en toen is het een beetje ontploft. Daarom zitten we opeens bij De Wereld Draait Door. Ja, ik vond het dat nog helemaal niet. Omdat het, eigenlijk omdat het overal te lezen was. En ik vond het een bijzonder idee. Het is ook een maar ik begrijp nu, de grondverf is nog nat eigenlijk. Nou, je moet je zeggen, het is nog niet eens gegrond. Het is nog niet gegrond. Ja, het moet een pittige evaluatie geweest zijn bij De Wereld Draait Door, denk ik. En dan The Voice of Holland, daar moeten we er ook even kritisch naar kijken. Want dit seizoen is rapper Lil Kleine de nieuwe coach. Goed voor het entertainment, maar de geloofwaardigheid van het programma is nu toch een beetje ver te zoeken. Toen hij vrijdag totaal niet objectief zijn eigen kandidaat een voor het publiek onbegrijpelijk hoog cijfer gaf. Wat moet ik zonder? Je weet wat ik vind, Guido. Ik vind je heel goed in wat je doet. Perfect. En ik zei net al tegen Brian, perfect is een... Jawel. Echt? Ja. Ja, gaan we het doen. Nou, ja, laten we... Ja, daar staat hij! Ja, hij gaf een 10. Nou, sorry, Lil Kleine, maar... Ik snap, je eigen talentje naar de finale wil sturen, dat snap ik. Maar ik vind het totaal belachelijk. En er waren mediaprijzen, zoals altijd. Mediaprijzen, ja, geen week zonder prijzen. De prijzen van de Nederlandse sportpers werden uitgereikt onder voorzitterschap van Gio Lippens. Helene Hendricks van Fox Sport en Veronica TV werd sportjournalist van het jaar als allereerste vrouw. Ik vind het heel moeilijk om complimenten in ontvangst te nemen. Maar ik ben wel echt heel trots omdat dit vanuit het vakgebied komt. Een voorbeeld voor vele vrouwen volgens de jury. Sportjournalist Pim Bijl van het AD werd talent van het jaar. En, heel leuk om te vertellen, voetballer Robin van Persie... die werd uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van het jaar... voor zijn goede samenwerking met de sportpers. En de radio, ja, jullie hebben het ook meegekregen deze week. Eigenlijk stond ons eigen medium weer eens in het zonnetje met het radiogala. Edwin Evers won de tweede gouden radioring voor zijn ochtendshow. En Marieke Elsinga en Bram Krikke waren de populairste DJ's. En in die publiekstemming zijn ze toch ook wel een beetje geholpen... door hun populariteit op televisie en op internet. En dat ziet ook het jonge talent Bram Krikke zelf wel in. Ik heb heel veel te danken echt aan mijn online fans die zo massaal gestemd hebben. Super bedankt, mensen. Het failliet van de radioring staat hier. En dan, ja, onze favorieten, ja, de radiobloopers. Verse bloopers verzameld. Zeker, verse dosis radiobloopers. Nou, Tom Herlaar op Radio 5 was even in verwarring. Net als Kai Merks op Q-Music en Gerard Ekdom. Ja, die zit nu dus op Radio 10, maar dat was hij zelf even vergeten. Ik heb een fout gemaakt net, hè? Welke zender is dit precies? Ja. Zei ik echt 3FM er straks? Kunnen we het wel even terugluisteren? Heb je dat fragment echt? Ja, komt-ie. Nou, daarvoor vergeet het niet dit weekend. Dance Soul Classics Weekend hier op 3FM. Zoeken atleten naar manieren om van de ander te winnen. Ook dus in het kickboksen. En toen kwam er iets. Dankjewel, dankjewel, Rolof. Nee. Poep. Nee, okay, nee, we hebben het niet. Nee, oké. Okay. Ik kan wel zingen. Doe maar niet. Afida? Ook duidelijk. Afida? Afida? Afida? Hallo? Jawel, we zijn Afida even kwijt. O jee. Ja. Ja, wat doet je nou? Wat was je nou? Ja, weet ik ook niet. Hoeveel kun je er opnoemen binnen een minuut? Tien. Wat zei je? Sorry, tien? Tien. Tien. Jongens, wacht even. Wat is dat met dat spel vandaag? Er vallen mensen weg. Die lijnen, ik kan ze niet verstaan. Doen we expres, Kai, om je te vesten. Maar we gaan eerst naar het NOS-journaal van 2 uur. Ik moest er even over nadenken. Ja, dat heb je wel eens van die momenten. Dan moet je inderdaad nadenken over wat je zegt. En dat is ook nu weer zo. Ik zeg goedemiddag, dat bedoel ik dus. Renate Evers. Goedemiddag, Tom. Zo, we zijn er. Ja, we sluiten Mediaweek 5 hierbij officieel af. In de komende weken viert het medium Facebook zijn 15e verjaardag. En vanavond weten we, na die enorme rel rond de kandidaten Maruska, ook eindelijk het antwoord op deze vraag. De winnaar van Heel Holland Bakt is geworden... Dat horen we vanavond. Mediaweek 6 is hierbij officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Dankjewel. We gaan nog heel even naar Arman. Ja, goede kansen voor Excelsior op de winnende goal voor Andersson en voor Schouten. 2 keer een redding van Vermeer, maar Excelsior is dus gevaarlijker in de slotfase hier in Rotterdam. Nog wel 1-1. Wij ronden af met Marina Pusic. Ja, we hebben aan het begin van de uitzending kunnen zien wat voetbal met je doet, wat FC Twente met je doet. Heb jij het gevoel dat jouw carrière als trainer afhangt van het resultaat wat je met FC Twente dit seizoen boekt? Nee, zo zie ik het niet. Want kijk, je moet als hoofdtrainer moet je wel ergens beginnen. Simpel dat. Nou, ik begin dan weliswaar bij een grote club, FC Twente. Onder ja, bepaalde omstandigheden. En dat vind ik juist leuk en interessant en spannend. Ja, en dat, ja, eigenlijk moet het niet afhangen van het eindresultaat wat je met Twente doet. Eigenlijk moet het afhangen van je totale kwaliteit. En in een breder perspectief moet je het gaan zien, vind ik. We hopen dat het jou en FC Twente goed gaat. En je bent een mooi mens, Marino. Dankjewel, dankjewel voor je komst. Tot zover de perstribune. U kunt alles terugluisteren op deperstribune.nl. Volg ons op Twitter via @deperstribune. En na 2 uur nemen de collega's van Langs de Lijn het van ons over. Een fijne zondag nog en veel plezier bij Langs de Lijn. Dag. Dag. De Perstribune, een programma van Max. De liefdeslessen van bekende Nederlanders. Je moet er altijd aan blijven werken, je moet nooit bij de pakken neerzitten. Omdat we van ieder liefdesverhaal kunnen leren. Je moet het nooit snel wegflikkeren. Hoe vind je die ene grote liefde? Hoe houd je het leuk met elkaar? En teleurstellingen in de liefde, hoe ga je daarmee om? Ik ben die deur steeds minder open gaan zetten, want... Als hij wijd open staat en je krijgt dan je handen ertussen, dat doet zeer. Luister naar de liefdeslessen van onder andere Marieke Elsinga, Vincent Bijlo en Maxime Hartman. Je werd steken, maar dan niet in mijn hart, maar in mijn penis. Nu in de Radio 1-app, de podcast Liefdeslessen. Ik heb gewoon te veel energie. Ja, zelf opgewekte zonne-energie. En die kan ik via PowerPeers delen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren. Eigenlijk hebben we onze eigen energiemaatschappij. Ook duurzame energie delen of afnemen? Kijk op powerpeers.nl. Power to the people. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er? Nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Voor €75 een Rembrandt kopen? Of misschien ook wel een Dalí, Appel, Vermeer, Manet... een Van Gogh, Rubens, Magritte, Jeff Koons, Gilbert en George, Picasso... of een stoel van Rietveld? Ga naar verenigingrembrandt.nl. Word lid en verzamel mee. Nog sterker starten doe je met de tool voor startende ondernemers. De Startversterker. Je vindt hem op rabobank.nl/starter. Bij zeetours horen we vaak een cruise. Dat is toch vooral relaxen? Ja, dat kan. Maar wilt u excursies maken? Dat kan ook.